też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 6 osób w stanie krytycznym po nocnym wypadku w Wesołej pod Warszawą. Od początku roku do końca września przekazano z Niemiec do Polski łącznie 570 cudzoziemców, informuje Straż Graniczna. W Mołdawii dziś wybory prezydenckie. 6 osób jest w stanie krytycznym po nocnym wypadku w Wesołej pod Warszawą. Na skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Narutowicza zderzyły się 2 samochody osobowe. W akcji ratowniczej uczestniczyło kilka załóg zespołu ratownictwa medycznego, straż pożarna i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja zabezpiecza teren i prowadzi dochodzenie. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o kontakt. Prezydent nie podpisze projektów ustawy o związkach partnerskich, powiedział w Trójce doradca prezydenta. Łukasz Rzepecki dodał, że Andrzej Duda może omówić inne pomysły, w tym projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteśmy otwarci na taki projekt i jeżeli on się pojawi, to być może dojdzie do spotkania z liderami Trzeciej Drogi czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i rozmowami. Natomiast ten projekt ustawy, który został zaproponowany, to nic innego jak kolejna wrzutka premiera Donalda Tuska. Projekty ustawy o związkach partnerskich trafiły do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej zaapelowała o pogłębioną dyskusję nad nimi. To pozwala również oswajać się z tą tematyką osób, które jakby na wejściu mówią nie albo tak, ale jakby już nie wnikają w tą sprawę głębiej. Ja uważam, że lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle. Projekt ustawy o związkach partnerskich zakłada m.in. rejestrację związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko, małą pieczę nad dziećmi bez adopcji, dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie i wspólność majątkową. Od początku roku do końca września na podstawie umów o readmisji i porozumienia z Dublina przekazano z Niemiec do Polski łącznie 570 cudzoziemców, najwięcej to obywatele Rosji, poinformował rzecznik Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Jak podał portal dziennika Welt, który powoływał się na dane Policji Federalnej, od października ubiegłego roku do końca sierpnia tego roku podczas kontroli na granicy z Polską w Brandenburgii wykryto ponad 10 tysięcy nieuprawnionych wjazdów. Ponad 5 tysięcy osób zostało zawróconych na granicy. Od wprowadzenia przez rząd Niemiec kontroli na granicy media informowały o incydentach, podczas których niemiecka policja miała przywozić do Polski migrantów. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z kanclerzem Olafem Scholzem. Strona niemiecka miała przeprosić za działania niezgodne z procedurami. Silniki wzrostu powoli wygasają lub stają się coraz mniej adekwatne do wyzwań, które przed nami stoją, powiedział minister finansów podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Andrzej Domański dodał, że obecnie Polska to najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej. Według prognoz w przyszłym roku tempo wzrostu sięgnie prawie 4%. Ceny energii, które przez lata mieliśmy jedne z najniższych w całej Unii Europejskiej, obecnie są najwyższe. Duch przedsiębiorczości, jestem o tym przekonany, pozostaje, ale fakty są takie, że polskie firmy nie inwestują. Ten risk aversion jest na wysokim poziomie. Minister finansów zwrócił uwagę na debatę w Unii wywołaną raportem Mario Draghiego, ekonomisty i byłego premiera Włoch. Zaalarmowano w nim, że Europa przegrywa w wyścigu technologicznym ze Stanami Zjednoczonymi i Azją Południowo-Wschodnią. W Mołdawii dziś wybory prezydenckie. Jest 11 kandydatów. Równolegle z wyborami odbywa się referendum dotyczące wpisania integracji europejskiej do konstytucji. Według sondaży największe szanse na zwycięstwo ma urzędująca prezydent Maia Sandu. W czasie kampanii dochodziło do wielu naruszeń, przede wszystkim ze względu na aktywność Moskwy, która za wszelką cenę chce doprowadzić do przegranej prozachodniej Mai Sandu i odrzucenia w referendum eurointegracji. Na przykład mieszkający w Moskwie, a skazany w Mołdawii na 15 lat więzienia za defraudację państwowych pieniędzy, oligarcha Ilan Shor stworzył całą sieć, która przekupuje wyborców, mówi mi komentator polityczny Aleksiej Tulbure. Do tej sieci wchodzi 130 tysięcy osób, choć mówią, że jest to wiele więcej. Policja poinformowała, że tylko we wrześniu na jej funkcjonowanie Moskwa przeznaczyła 15 milionów dolarów. Dziennikarz portalu Newsmaker Jewgeni Czeban zwraca uwagę, że pokazuje to, jak ważne dla Rosji są dzisiejsze wybory i referendum. Oni wydają ogromne i chyba bezprecedensowe sumy dla mołdawskiej polityki. Według sondaży 2/3 mieszkańców Mołdawii popiera integrację europejską. Z Kiszyniowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Austriacka pisarka Monika Helfer, autorka powieści Hałastra, otrzymała tegoroczną literacką nagrodę Europy Środkowej Angelus. Laureatami wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius zostali Marzanna Bogumiła-Kielar za całokształt twórczości, Dominik Bielecki za książkę roku, czyli Wielki Ping-Pong, oraz Opal Ćwikła w kategorii debiut roku za książkę UFO Porno. Nagrody zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w sali koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce i Norbert Michalak. Piłkarze Lecha Poznań wrócili na właściwe tory. W wyjazdowym meczu pokonali Krakowie 2-0 dzięki bramkom Michaela Isaka i Patryka Walemarkowa. Wygrała też Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski pokonał w Lubinie Zagłębie 3-1. Z wyniku i gry swojej drużyny był zadowolony trener mistrza Polski Adrian Siemieniec. Mieliśmy bardzo jakościowe akcje związane z tym, jak byliśmy pod bramką Zagłębia, bo to też nie jest tak, że ten mecz wyglądał, że torpedowaliśmy tą bramkę i stwarzaliśmy sytuację za sytuacją, ale jak już pod tą bramką byliśmy, to potrafiliśmy być bardzo jakościowi i bardzo skuteczni i wykorzystywaliśmy swoje szanse. A w Lublinie Motor po emocjonującym meczu nieznacznie przegrał z Widzewem Łódź 3-4. Bramka, stadiony świata. Taką może się pochwalić piłkarz Lens Przemysław Frankowski. Polak strzelił gola w meczu o Saint-Étienne, wygranym przez gości 2-0 w ósmej kolejce francuskiej ekstraklasy. To drugie ligowe trafienie reprezentanta Polski w obecnym sezonie. Na koniec jeszcze dobra informacja z austriackiego Linzu. Natalia Bajor zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w tenisie stołowym w grze podwójnej. W półfinale Polka i Tatiana Kukulkowa ze Słowacji przegrały z Czeszką Hanną Matelową i Słowaczką Barborą Balażową. No na pewno jest niedosyt. Miałyśmy łącznie 4 piłki meczowe, ale uważam, że był to świetny mecz w naszym wykonaniu, jak i naszych przeciwniczek, bo to w sumie nasze dobre koleżanki. Tania Kukulkowa na co dzień trenuje z Basią Balażową, więc my też przed igrzyskami trenowałyśmy razem z Hanką Metalową, także my się wszystkie trzymamy, często ze sobą też trenujemy, więc to był taki koleżeński mecz. Mówiła Natalia Bajor, a mistrzostwa zakończą się dziś. A dziś, jak na październik, to niedziela marzeń, słoneczna i ciepła, rano jeszcze gdzieniegdzie mgły, na termometrach 12 stopni na wschodzie, około 15 w centrum, 19 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 Marcin Witan w drugiej części muzycznych rozmów. Tak jak powiedziałem, będzie jedna bohaterka tej godziny. Bohaterka, która wielokrotnie gościła w muzycznych rozmowach przez wiele lat, właściwie po każdej nowej płycie. Teraz to się troszeczkę zmieniło, bo też tych płyt powstaje, no cały czas powstają, to bardzo dobrze, ale jest ich bardzo wiele. Cieszę się bardzo, że się znamy. Choć teraz przemówi no swoimi utworami, proszę Państwa, bo tak sobie pomyślałem, że kiedy wyszła jej nowa płyta, to nie jest taka świeżynka sprzed miesiąca, ale dla mnie tak, no ponieważ wreszcie mogę ją we fragmentach w muzycznych rozmowach zaprezentować. Płyta nazywa się Granat i chodzi tu o owoc. Proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, na okładce znajdują się pestki granatu, bo to, co najcenniejsze w granacie, to właśnie te pestki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, to bardzo ciekawe, że owoc granatu, który jak przetniemy, no to zawiera te pestki, może ich zawierać mało lub więcej. Jeśli więcej, to jest po prostu lepszy i bardziej dojrzały. Przede wszystkim jest owocem, z którego wyciskamy sok. Bardzo dobry i na wiele schorzeń, a także po prostu znakomicie odżywczy, świetny sok do picia, zwłaszcza w krajach wschodnich. U nas też już można granaty kupić, ale owoc granatu jest, proszę Państwa, znakiem na przykład zakonu Bonifratrów. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się jeden i niewielki, a jak zajrzymy do środka, to jest tam wiele. A więc chodzi o życzliwe, hojne serce, o pomoc, o głoszenie także Bożego Słowa. Granat. Tak sobie pomyślałem, że warto zaprezentować te fragmenty, ale żeby wpisać je w twórczość Antoniny Krzysztoń, no to zaczniemy troszkę wcześniejszymi kompozycjami. Najpierw będzie ta, która zachwyciła mnie jako pierwsza. Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tu, nie za lasami tam, po prostu on jest tu i czuję, płonie światło tuż obok nas. Tak czuję, światło płonie i złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową. Wystarczy tylko spojrzeć. O, o, o, mój świat, twój świat, niechaj spadają błyski z moich oczu. O, o, o, mój świat, twój świat, cała twarz twoja. Świat, twój świat, istnieje. Świat Antonina Krzysztoń, dla mnie bezwzględnie nadal pierwsza dama muzykująca wśród chrześcijańskich wykonawców, wykonawczyń. To, proszę Państwa, melodia ludowa z Madagaskaru i ona pojawia się na kilku płytach Antoniny Krzysztoń. Tutaj właściwie zaśpiewana a cappella, z delikatnym towarzyszeniem instrumentów takich, które można by nazwać perkusyjnymi, chociaż też proweniencji afrykańskiej. Jak usłyszałem po raz pierwszy ten utwór 33 albo 32 lata temu, bo po raz pierwszy ukazał się na płycie w roku 1991, potem powtarzał się też w kilku innych, no to byłem po prostu absolutnie zachwycony, przede wszystkim głosem. To jest głos doskonały. Nie znam się na tych kwalifikacjach, ale i słuch doskonały ma Antonina, i głos tam pełnoskalowy, zdolny właściwie do wszystkich rzeczy. Cudowny instrument, na który ona wykorzystuje. Inny świat. No a teraz utwór bardzo podobny, w pewnym sensie podobny i zbliżony czasowo, bo na płycie, która się ukazała 3-4 lata później, bardzo też symptomatyczny dla twórczości i dla postawy Antoniny Krzysztoń, jako człowieka niezwykle pogodnego, takiego właśnie w radości swej wiary. Śmiechu mój. Nadzieją. Śmiechu mój, Antonina Krzysztoń z płyty Kiedy przyjdzie dzień. Ulubiona gitara, którą często się posługuje i jak Państwo usłyszą za chwilę, także gra tylko na gitarze, choć to instrumentarium na jej płytach jest bardzo różne. Gra z muzykami, do których ma wielkie zaufanie, przyjaciółmi. Także śpiewa czasami z nimi. I to, proszę Państwa, zarówno ten utwór, jak i Inny świat, równie dobrze mógłbym powiedzieć, że wczoraj nagrane. I właśnie je Państwu przyniosłem. Świeżość, nowość, no piękno, absolutnie, absolutnie z tych utworów bije. Teraz będzie Perełowa Łódź, też jeden z takich chyba najbardziej znanych utworów, jeżeli ktoś się orientuje w twórczości Antoniny Krzysztoń, słowa i muzyka. Perłowa Łódź, piękna metafora, czego to Państwo zaraz usłyszą, to nie trudno będzie się domyślić. Natomiast wykonanie tego utworu na jej płytach różnie wyglądało. A ja wybrałem płytę zatytułowaną Czekaj i tam jest tylko gitara. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź. Przez nią widzę uśmiechniętą twarz. masz, tylko twoją uśmiechniętą twarz. Aha, wiem to wiem, że tą łodzią my płyniemy razem. Aha, mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy zawsze. A, mówię ci, że tą łodzią my płyniemy zawsze. A, cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomy. Ucieszyłabym się, gdyby ta płyta przyniosła wam trochę spokoju, nadziei i ciepła. Dla mnie była niespodziewanym doświadczeniem, tak pisała Antonina Krzysztoń na okładce płyty Czekaj, z której zaprezentowałem państwu Perłową Łódź. Perłowa Łódź jako jeden z utworów wybranych przez nią na tę płytę, choć przecież nie pochodził z roku 2013, kiedy ta płyta się ukazała, jest znacznie starszy, ale znowu brzmi bardzo świeżo, tutaj zagrany wyłącznie akustycznie. Kiedy przepłynie Perłowa Łódź, jak tego pragnie serce. I nie opuszczaj mnie już więcej. Też ten leitmotiv, który się tam pojawia. Myślę sobie, że w dniu pańskim, jakim jest niedziela, warto słuchać nie tylko takich wykonawców, ale także takich tekstów. No i takiego właśnie wykonania. To jest jeden z najlepszych przykładów, jakie znam na twierdzenie, że dobra kompozycja, muzyka niesie tekst. Że głos wykonawcy po prostu nas buduje. I jeśli chodzi o Antoninę Krzysztoń, to tak sobie osobiście sądzę, że to jest dla mnie w jej twórczości najważniejsze. No a teraz, proszę państwa, będzie utwór, który zachwycił mnie wtedy, kiedy ukazała się ta płyta. I to do tego stopnia, że pamiętam, zrobiłem kiedyś taką audycję Muzyczne Rozmowy, która składała się z kilku utworów granych po kilka razy. Państwo też się wtedy wypowiadali, czy mają państwo takie utwory. To znaczy ja uprzedzałem, że kilka razy zagram pod rząd dany utwór, ponieważ nie mogłem się od niego uwolnić w jakimś tam określonym momencie życia. I tak jest z Turkusowym stołem, znaczy to jest tytuł płyty, Turkusowy stół, na którym znajduje się kompozycja zatytułowana Rzepakowy miód. Nie mów nic, tyle było przecież słów. Całą złość zamień w rzepakowy miód. Przecież jesteś tu, przecież jestem ja. Rzepakowy miód i ten świat wciąż trwa. Jutro znów obudzimy kolejny dzień. Tak to cud. przyzwyczailiśmy się, że jesteś ty, że jestem ja, że bagowy miód i ten świat wciąż starych spraw nie wspominaj już. Turkusowy stół, na nim rzepakowy miód, a przy stole ty, a przy stole ja. Miód, a ten czas wciąż trwa. Nie mów nic, tyle było przecież słów. Zamień przepakowy miód, przecież jesteś tu, przecież jestem ja, przepakowy miód i ten świat wciąż. Rzepakowy miód Antonina Krzysztoń z płyty Turkusowy stół. Tak się zresztą składa, że to właśnie określenie pada w piosence Rzepakowy miód. Kiedy słuchałem tego po raz enty, to sobie pomyślałem, że właściwie mogłaby się ta płyta tak właśnie nazywać, to znaczy Rzepakowy miód. Muzyka i słowa Antonina Krzysztoń, utwór dedykowany Ewie i Pawłowi Pawlakom. Ta płyta zresztą ilustrowana rysunkami samej autorki. Bardzo ciekawe te rysunki. Płyta Turkusowy stół. No i właśnie Rzepakowy miód, proszę Państwa, w tej audycji, o której wspomniałem, zagrał kilkakrotnie. To jest jeden z tych utworów, od których nie mogłem się uwolnić. No i właściwie teraz, przygotowując się do audycji, musiałem z trudem wyłączyć po pierwszym przesłuchaniu tego wieczora. Ale pewnie znowu do niej wrócę. Antonina Krzysztoń, Rzepakowy miód. No i teraz już zbliżamy się do fragmentów z płyty Granat, ale zanim to się wydarzy, nie mogę odmówić sobie przyjemności zaprezentowania Państwu dwóch fragmentów płyty zatytułowanej Pieczęć. To jest płyta uhonorowana w roku 2018 najwyższym takim tytułem, najwyższą nagrodą wydawców i twórców katolickich.

nie słuch, lecz Bóg, po wojnie nie, lecz Bóg, nie smak, lecz Bóg, ni mowa, lecz Bóg, nie oddech, lecz Bóg, ni ciało, lecz Bóg, nie powietrze, lecz Bóg, ni odzienie, lecz Bóg, nie łoże, lecz Bóg, nie pokarm, lecz Bóg, nie napój, lecz Bóg, nie bogactwa, lecz Bóg, nie zaszczyty, lecz Bóg, dostojeństwa, lecz Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg. Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg. Nie zaszczyty, lecz Bóg, dostojeństwa, lecz Bóg, ni napój, lecz Bóg, nie bogactwa, lecz Bóg, nie łoże, lecz Bóg, nie pokarm, lecz Bóg, nie powietrze, lecz Bóg, ni odzienie, lecz Bóg, nie oddech, lecz Bóg, ni ciało, lecz Bóg, nie smak, lecz Bóg, ni mowa, lecz Bóg, nie słuch, lecz Bóg, powonienie, lecz Bóg, nie dusza, lecz Bóg, nie wzrok, lecz Bóg, nie rozum, lecz Bóg, nie wola, lecz Bóg. Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim Bóg. Antonina Krzysztoń, Andrzej Jagodziński we wnętrzach idealnego akustycznie kościoła księży Filipinów w Gostyniu. Płyta Pieczęć. Nim świat się zbliży do kresu, a potem Bóg zawsze i we wszystkim. Muzyczna kontemplacja, proszę Państwa, naprawdę. Ja prowadzę tę audycję od prawie 30 lat i jest tylko kilka, może na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, płyt tak fantastycznie pięknych jak właśnie ta. Proszę Państwa, a teraz już granat we fragmentach, płyta najświeższa, te owoce granatu hojnie rozrzucone, owoce miłości, współczucia i piękna. Utwór tytułowy. Ja przecież wiem, ty cierpisz też. We wnętrzu twym płoną łzy. Nie

samej autorki. No i ponieważ wiadomo, że całej płyty nie można Państwu zaprezentować, to niemożliwe, a więc teraz póki czas. Usypiając w twych ramionach, pomyślałam, że ten sen może nie doczekać końca i nie przyjdzie nowy dzień. Śpimy, śnimy, ukochany, na dobranoc nucę ci kołysankę wymyślaną, ty na ucho szepczesz mi, mówisz cicho, coraz ciszej, nie odróżniam prawie słów. Przyjdzie, przyjdzie jeszcze jutro, w różach słońce wstanie znów. Nikt nie przeszedł suchą stopą przez ten poraniony świat. Możesz zmieniać go na lepsze, zawsze możesz, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas. Niech to będzie twym wyznaniem, twoje moje, kocham cię, w dobro piękno zamienianie tego, co straciło się. Póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas. Choć wy wszyscy zapomnieli, nie zapomni nigdy nie. Wciąż o tobie we mnie mówi niebo, kwiaty, każdy dzień. Usypiamy w swych ramionach, już nie myśląc, czy ten sen może nie doczekać końca. Kocham ciebie, a ty mnie. Póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas. Mówisz cicho, coraz ciszej, nie odróżniam prawie słów. A za oknem róże kwitną, nowy dzień nastaje znów. Niech to będzie mym wyznaniem, twoje moje, kocham cię. A za oknem róże płoną, wciąż się rodzi nowy dzień. Póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas. Póki czas, Antonina Krzysztoń z płyty Granat. Tu, jak się Państwo zorientowali, wielkie znaczenie posiadają też pauzy, cisza, echo, brzmienie. Antonina Krzysztoń, Marcin Witan, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.